اشارت آمدن از غیب به شیخ. تا 2 سال این کار کرد آن مرد کار، بعد از آن امر آمدش از کردگار. بعد از این میده ولی از کس مخواه، ما بدادیمت ز غیب این دستگاه. هر که خواهد از تو از 1 تا 1000 دست در زیر حصیری کن برآر. این ز گنج رحمت بیمر بده، در کف تو خاک گردد زر بده. هر چه خواهندت بده من بیش از آن، داد یزدان را تو بیش از بیش دان. در عطای ما نه تحشیر و نه کم، نه پشیمانی نه حسرت زین کرم. دست زیر بوریا کن ای سند، از برای روی پوش چشم بد. پس زیر بوریا پر کن تو مشت، ده به دست سائر بشکست پشت. بعد از این از اجر ناممنون بده، هر که خواهد گوهر مکنون بده. رو ید الله فوق ایدی هم تو باش، همچو دست حق گزافی رزق پاش. وامداران راز عهده وارهان، همچو باران سبز کن فرش جهان. بود 1 سال دیگر کارش همین، که بدادی زر ز کیسه رب دین. زر شدی خاک سیه اندر کفش، حاتم تایی گدایی در صفش.